bit off my face. Dreams are melting in the sun. I'm rolling down on PCH. Hare Krishna, here I come. Ocean looks like Celeste Green. Smile like fashion magazine. Showing off your pretty skin. Full of lotion and sunscreen. Surfers look a little stoned. Pop it somewhere, no sé. Hola, soy Antonio de John Church y vengo a presentar el programa de Shanoa Show los viernes de 7 a 8 en Radio Poyensa. Muy buenas tardes. Això és... Això no és això. Com ja ho havia sentit abans. Som en Carlos, en Joan no pot xerrar, per tant, avui faré el programa gairebé jo tot sol. Estic un poc destinyat avui. Cuenta't, Joan, cuenta't. No, ja m'has passat, podré fer algo. Bueno, doncs som en Joan, en Carles, i tots vosaltres que sou els oients de... Això no és això. I bueno... El que volíem donar, com cada divendres, és el nostre mail i pàgina web. El mail és aixonosaixò@gmail.com i la pàgina web és www.aixonosaixò.tk. I avui, com cada divendres, tindrem... en els nostres continguts pues, cine, el relat musical, on cada divendres fem un relat que aquesta vegada ho llegirà en Joan. Aquesta setmana està gravat, eh? Ah, bueno, i doncs el llegiràs tu. I llavors tenim pues, la secció CT musical com cada divendres. I bueno, crec que és moment de passar ja a la primera secció de Cinemar Tope. Cinema Tope. És la sonrisa. On podreu... No, vale. És la sonrisa de parlar. Chiribitifau. El que es para la càmera. Tiene que darme su contraseña de autorización. Vale. El aterrizaje va a ser interesante. Define interesante. Dios mío, vamos a morir. Os habla el capitán. Tenemos un problemilla con la secuencia de entrada. Puede que suframos ligeras turbulencias y luego explotemos. River, vamos a salir. Es una chica de 17 años, mentalmente traumatizada. No irá contigo y no se hable más. Hola, pequeña. Disparen cuando yo lo ordene. Lo que hago está mal. No me engaño a mí mismo. Pero debe hacerse. Yo la traje aquí para que no la encontraran. No sabes lo que llevas. ¿Dónde te escondes, pequeña? Se han tomado muchas molestias para encontrar a tu amiga. Es peor de lo que creía. Siempre lo es. Esa chica será su destrucción y la de su nave. Cuanto más tiempo la esconda de mí, más gente morirá. No. Conozco tu secreto. Si me equivoco, mátame ahora. O podemos seguir hablando. Vamos a ser malos. Bueno, ja està bé. Això que sentíeu ara era un tràiler de Serenity, pues la nova pel·lícula que està destinada a un nou clàssic de la ciència-ficció, de viatges interestel·lars, així com ja ho va ser La Guerra de la Galàxia d'en George Lucas. Bueno, de fet, va de lo mateix. Va d'un... Des del punt de vista, seguim les aventures d'un grup de rebels en un sistema. El que passa és que La Guerra de la Galàxia era un sistema essencialment dolent. I en canvi, l'imperi de Serenity pues és una confederació que intenta aunar la humanitat per motius humanitaris, encara que sigui costa de limitar... Colombo, què passa? Colombo, què passa? Trobes que serà bona pel·lícula aquesta? Trobes que serà bona pel·lícula? Bueno, no ho sé, la crítica que he llegit està la posa bastant bé, però no ho sé, almenys per innovadora. I el trailer pues, té molt d'efectes especials, no puc dir res més perquè el trailer està tot fet amb un MSX. No em dic ja la virtut d'aquesta pel·lícula és que els efectes especials se'n varen fer amb un MSX i un Spectrum. sí. Sí, sí. ¿Tú te coño? El tío. Estás loco. Bueno. Vamos a ir libre que no, no tengo. Bueno, los antecedentes del director de esta película, que es Joss Whedon, que es el artífex de series de televisión como Buffy Cazavampiros. Y bueno, esta película va sorgir d'una sèrie que va començar a fer el mateix director, que se deia Firefly, que va durar una temporada, per falta d'audiència, però que pintava ja bastant bé. Què passa? Si no estic suficientment fracassat, ara vaig i faig la peli. Molt bé. Bueno. Els que són yanquis, tio. La peli va d'uns rebels en un sistema que són perseguits per l'imperi perquè defensen una lota que està psíquicament dotada i que no arriba tant, no sé què. Bueno, ja és interessant. Has vist qui surt a la pel·lícula? Sí. Surt un Adam Baldwin. Ah, un germà... Suposo que és el germà que no sap ningú com se diu mai, de germà Baldwin. Un germà gordo. Suposo, l'orat. Un germà orat. Bueno, això que sentiu ara... Pues això que sentiu és South Sant Gabriel. I què és South Sant Gabriel? Un grup de música. Pues és un grup de música que molt poca gent coneix, però que pinta bastant bé. De molt bona música. Ja ho estàu sentint ara mateix. Aquest grup toca avui juntament amb en Dave Dougman, que aquest ja el coneixen menys, en el Teatre de Lloseta a les 22. El preu són 15 euros. I... 15? No, mentida, m'he equivocat. Ah. Sí, 15 euros. Són més. No, 15 euros, diu aquí. Ah, sí? Tot aquí diu 15 euros, en el Teatre de Lloseta. Bueno, saps, Sant Gabriel és un grup que ha duit... Fona i Punto. Que són aquests que ja van endur aquí a Pollança, han muntat els sons de nit i que han duit tan bona música durant tot aquest estiu. Bueno, va, ara molt bé. Podem passar a sentir un pròxim tema. Si tens ganes de veure en Will Johnson, pues ja sap, que se'n vagi a Lloseta el dia 22, és demà, crec, no? Sí, 22 és demà. Vale. Bueno, vos deixam amb un tràiler del Mundo de Leland. Leland, ¿va todo bien? No. Pienso que tiene más sentido la existencia del demonio que la de Dios. Al menos entiendo por qué la gente lo tiene presente. Va bien poder echarle la culpa de las cosas malas que hacen. Perdona, ¿qué has dicho? Te he preguntado si estabas bien. Me ha parecido que ese hombre te molestaba. Me parece que es por el uniforme. Creo que excita a los viejos cachondos como él. Será eso, Leland Fitzgerald. Becky. No culpo a Becky. Supongo que debería preocuparme por lo que le pasó. ¿Sí? ¿Estás viendo las noticias? La tele dice que el sospechoso tiene 16 años. Te juro que no me imaginaba que fuera a hacer nada. ¿Tienes algo que decir? ¿Por qué lo hiciste, Lila? Si quiere una noticia, vaya a hablar con sus padres. Pregúnteles cómo han educado a ese monstruo. ¿A que no adivinas quién es su padre? ¿Qué pasa con Fitzgerald? Es despreciable. No he vuelto a ver a mi padre desde que tenía 6 años. Veo que a ti también te ha cautivado. Lo reconozco, es fascinante. Cuando llegué a casa, lo único que dijo fue... Me parece que he cometido un error. Que había cometido un error. Quizá estaba preocupado por esa chica. Quiero que me digas que todo va a ir bien. No puedo asegurar que todo vaya a ir bien. Leland, quiero decirte una cosa. ¿Qué? ¿Piensas en Becky? Continuamente. La pilló con un chico. Te echaba de menos. Y las cosas se pusieron muy feas. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a su familia? Bueno, el mundo de Leland. El mundo de Leland, que no es Sherry de porro. De porro. No. Una xarra de xar. De muñequitos aquells que hi havia un de color lila amb un triangulito. De los teletubbies. De los teletubbies. Pues no, no xarra de los teletubbies. Ni de los mundos de Yupi tampoc. No xarra de los teletubbies, lila, ni de los mundos de Yupi. Bueno, de fet... Hi, I'm Motsi. I'm Motsi. Hello. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula se titula en anglès The United States of Leland. que son los Estados Unidos de Leland. Por lo tanto, la película intentarà ser una crítica a la societat americana. I per ell molta una societat americana marcada per el fet de Columbine, quan ja sabeu, se va haver una massacre d'un nens que van entrar amb un fusil i es van encerrallar tot el que van trobar. Només a Columbine. Que això, bueno, hi ha diversos puestos, però Columbine és el que més ressonància ha tingut internacionalment. Per el documental de Michael Moore. Per el documental de Michael Moore i per la pel·lícula Elephant d'en Gus Van Sant, que retrata, si recordareu, Elephant, una pel·lícula superfreda on retrata el que va passar allà d'una manera pràcticament hiperrealista. Perquè la gent no sàpiga, en Gus Van Sant és aquest director que totes les seves pel·lícules sempre surten guapa. Sí, a veure. Mai surt un tio feo. Ni una tia feo, sempre surt gent guapa. És un director underground que posa gent guapa. Està bé. Bueno, això és la primera, l'òpera prima, és una òpera prima de Matthew Ryan Hawk, que no el conec ni sa mare. Leland, pues, va d'un adolescent, Leland. Pues, bueno, sí, sa mare sí, perquè van coincidir en Esparto. Ah, bueno, sí, és bé. Leland, pues, xerra d'un adolescent que apunyala un autista i després no sap per què, i després no sap dir per què ho ha fet. Igual que va empenyar la dona en un metro a Barcelona, va sentir la notícia? Sí. Pues igual, un tio que va apunyalar un autista i després no sap per què ho ha fet. I bueno, i després se suposa que ha estat una paranoia filosofal sobre la violència i no sé què. El tio el fica en un reformatori i la pel·lícula se conta al revés. Primer, el tio està en un reformatori. Comença per unes lletres i va cap enrere. És una pel·lícula en flashback. El protagonista, no sé ni què nom ni m'importa, no és conegut. Però surt en Kevin Spacey també i en Helena Oli. I bueno, Oli. Res més a dir, i això ja sentiu. Això que sentiu ara és Cycle. Nova sensació venguda de Madrid amb música electrònica i que mescla de més música electrònica i guitarres elèctriques. O sigui, aquest de Cycle són de Madrid, dius? Crec que sí, bueno, almenys crec que els vaig veure un CD de la nova música. Ahir deuen estar d'acord amb l'Estatut. Pues no sé, l'Estatut d'Autonomia. Demà si anaven al concert poden demanar-los. Vale. Demà anem i li demanem. Pues Cycle, jo varen tot ja campanat que assistia, vaig anar a veure-los i m'han agradat molt. Un grup de directe, un grup tecno però de directe. A tu el que te va agradar era la tia. Si és un travelo. És igual, però te va agradar. Un travelo. Encara que no, te va deixar amb evidència. Vale, va agradar. pues és un grup tecno però veure en directe. Per què? Pues perquè, a més, estava un pinxer discos, de jockey, però hi ha dos vocalistes que fan molt de show, un que és travelo i l'altre que no ho és. I, a més, hi ha una guitarra elèctrica, pues te li dona un toque pop, rock, molt lleuger, però que fa que la música resulti bastant més interessant. Bueno, ho deixem escoltant un bocí més d'això. Ah, no he dit que toca a la sala Assaig. Little Kiss, més 1984. No. Toca Cycle demà a les 23 hores. Exacte. I avui toca Little Kiss. I 1984 a les 11. O sigui, si voleu veure Cycle demà, si voleu veure Little Kiss, que Little Kiss és com Kiss, però en petit, pues, i aneu avui a les 11. Són enanos. Són enanos. Papà Pitufo. Sí, no, vestit de Kiss. Si són els que jo me pens, són aquests. Sí, pues, sí. Podria ser perfectament. Pues, se fa inversió de Kiss, no ho sabem, no ho podem assegurar. Pues ale. Ale. I vos deixam Jan, calla, para la música. Aquí. Espera, que ara m'he perdut. Ah, sí. Hola, Jarre. Què tal, Pat? Hola, Tom. Gracias, Tom, hasta luego. Ya nos veremos. Vale, por la sombra. Estamos cerrando, chicos. Café. Lo siento, está cerrado. Ya lo sé muy bien. ¡Calla! Aquí tenemos poco dinero. No te muevas. ¡Mátala! nos salvó la vida. Hola, mi héroe. Tom Stoll es un padre de familia, un miembro querido de esta comunidad. En este momento todos le apoyan y le consideran un héroe. Bien hecho, Tommy. Genial, más periodistas. No parecen periodistas. Eres un gran héroe. No me gusta hablar de eso. Supiste encargarte de aquellos tipos, Joey. Me llamo Tom. ¿Quién es Joey? Dímelo tú. ¡Sara! ¡Sara! Bueno, una historia de violencia. Pues se sale la película de un creador en B y Z, pero... No sé lo que diré y no me importa. Una de violencia en B y Z. Sí, yo me heavy. Por tocho heavy de pollanza. Una història de violència, la nova pel·lícula d'un cineasta internacionalment reconegut, que és en David Cronenberg, autor d'obres mestres, una més fumable que d'altres, perquè no recordo si hi ha algunes d'infumables. Videodrom. Sí. Bueno, Videodrom és de les... que se paren veure. Una història de violència. Cromosoma 3. De totes maneres, és un director que s'ha de tenir en compte... Ràbia. La zona 3, ràbia. La mosca, la mosca és un més conegut. Vam mirar dies de cine. És un crea... No. No, pues sortia. Ah, sí. Vam fer un monogràfic. Un monogràfic. Molt. Pues, David Cronenberg pues dirigeix aquesta pel·lícula de violència, com diu el títol, amb un protagonista, en Viggo Mortensen, que des de que va fer El Senyor de los Anillos, pues... Fa pel·lícules també. No, però segur que li va un rotllo underground. Ara també de treure el Capitán a la Triste. Ara Capitán a la Triste. Després amb en David Cronenberg. I menys, eh? Bueno, ja és que amb El Senyor de los Anillos ja va estar amb en Peter Jackson. Que encara que El Senyor de los Anillos sigui un èxit comercial, Peter Jackson va sorgir un cinegore. Però bueno. Pofi. Pues mira, aquesta pel·lícula va de... el rotllo de David Lynch, perquè comença un puesto superguapo, un poblet d'Estats Units, que tot va bé, un tio que mata dos lladres en defensa pròpia i se fa famós en un poble, i de repente arriben dos mafiosos i li diuen que ell és un mafiós amb una història molt xunya i tal. Bueno, l'història és així per damunt, però la lletja vostra serà una molt freda, molt crua. No hi duieu un IMSS perquè no sé si se veurà sang, però l'història és molt crua i segurament intentarà bastant. I això ja sentim. Sí, això torna a ser South San Gabriel, que ja han dit que talla demà. Com veus, és una musiqueta bastant tranquil·la, tal. Si voleu anar a ballar, vos aconsellaria més anar a Cycle que en aquests. Aquests són més procuradors seguts. Demà tenim més concerts. Demà tenim un Campus Rock Mallorca. Sí, no sé, no me veig la gent ballant això, no? No, jo tampoc. A lo millor, rotllo mira qui en baila, no? Allà en baix i tal. Igual si anem, mos pegues on. A lo millor en Romai allà fent un bal, sí. Ai, que bo, Joan. Sí, estic. No havia de mirar la tele. Estic graciós avui. Pues demà hi ha el Campus Rock, per més jovenets, bueno, però no tan jovenets, on hi haurà tallers de música, on tallers de música de tots els instruments. Serà això a Santa Maria del Camí, Sant Lleut, i a més hi haurà un concert amb els mateixos professors. Un concert de Factoria del Sol. N'hi ha en Toni Xuclà, que si aficionats a la música catalana pues, el coneixeran, en Joan Pau Chaves, en Toni Bonavida, en Jimmy Pinyol, etc. Hi haurà jam sessions, professors amb alumnes i tot això. Serà bon rotllito, no? En plan, a jampa llengua. No és com una escola d'aquesta desigualitat, que quan no hi ha rotllo de... alumnes, no hi ha un session de professors i alumnes. Jo crec que serà rotllito ja en plan que telemistes i tal, així, sí. No, cal, no hi vagis. No hi puc anar amb un condom que són l'himne espanyol. Bueno, els deixam amb un... per quan acabi, fer més ràbia. Amb un següent tràiler que tenim preparat, que és El Aura, la nova pel·lícula del director de Nueve Reines. Hola, ¿qué pasa? Soy Ricardo Darín. Con tu bolsa, cada uno. La bolsa promedio trae 10 pacos con 50 billetes de 100. Entonces, 200.000. te digo cómo. Y si algo sale mal, alguien muere, es un juego. ¿Y te detiene? No soy ladrón. Pero Lorca. Te propongo un juego mejor. Mañana salgo de cacería al sur. Ciervos. ¿Este es tu papá? No. Es mi marido. La reputa que te sí. Pare. ¿Dónde está? No sé. Cazando, supongo. ¿Tiene? Queremos saber. No está. Estoy seguro que en cualquier momento llega. Andate. Andate mañana. No me confirma nada. ¿Qué tienes el teléfono de Dietrich? Esto está lanzado para el lunes. ¿Se hace o no se hace? Dietrich dice que sí. ¿Quién supo? ¿De dónde saliste? Este tipo puede ser cualquier cosa. Puede ser Lucano. Bueno, entonces matarlo. Bueno, el aura. Sí, el aura. La nova pel·lícula d'en... d'en Bielinski. Bielinski. Fabian Bielinski, que era el director de Nueve Reines. Que va dirigir Nueve Reines. Una pel·lícula de... Qui és en Bielinski? I què ha fet a la seva vida? Ha dirigit una pel·lícula, que és Nueve Reines, que va impactar molt, però jo tampoc la vaig trobar tan bona. Una pel·lícula amb molt de gir de guió, però... d'aquestes intenten enllenar falsament en trucos, pues que no cuelen. No està malament la pel·lícula per ser una òpera prima. Bueno, aquesta se suposa que serà més madura, que no suposa que també té molt de gis de guió, que sorprenen molt i tal, però bueno, crec que serà un pas més profund. Sempre putes gent el mateix, en Ricardo Darín sempre toca ell, que el puta xin. No sé com és, tio, que sempre totes les pel·lícules argentines que arriben surten Ricardo Darín. Però bueno, en Ricardo Darín és un taxidermista aficionat a llefar taxis. Canviar-li la pell. Canviar-li la pell en taxis. No, és un taxidermista convençut que gràcies a la seva memòria fotogràfica i la seva capacitat planificadora pues, pot fer un crimen d'un segle, un crimen perfecte. I se considera superior a no criminals i tal. Però resulta que un tio té atacs epilèptics i antes d'usar atacs epilèptics li penya un yuyu així que se l'aura. Que, no sé, te reviu moments i tal. Bé, no sé, és un rotllo raro. És una pel·lícula també amb molt de flashbacks. Estan tots sonats. Que cada dos per tres hi ha gir de guió que te tornen dur en un mateix puesto i te tornen un poc loco. La pel·lícula succeeix a lo contrari de Nueva Reina, que era a la Patagònia, a Buenos Aires. Hi ha un ritme... Era bonaerense. Vale, pues aquesta és a la Patagònia. Jo suposo que és gent tranqui i tal. No sé si Carlos haurà vist la pel·lícula una de Història Mínimas. Sí. L'ha vista? Sí. És molt així, molt lenta i tal, però està molt bé. Pues aquesta també passa a la Patagònia. Que està fet a la Patagònia. És un altre director. Bueno, poca cosa més a dir. Veureu en Tili Graden Ricardo Darín, que suposo que tindrà moltes admiradores, encara que és bastant lleig. Pues que li agraden Ricardo Darín i que li hagi agraden Nueve Reines. Per què critiques un Ricardo Darín? Pobre home, ell què t'ha fet? Lleig. O sigui, tu me sents jo que jo critiqui qualcú mai? No. Bueno, va deixar-me amb una altra cançó de Cycle. Bueno, aquesta cançó de Cycle se titula Mechanical. I bueno, passam a comentar la següent. Les altres pel·lícules que s'estrenen, que s'estrenen bastantes i de bones. La d'en David Cronenberg, a més de la d'en David Cronenberg, s'estrena Gol. Gol, aquesta Gol. Crec que és molt bona. Gol, serà boníssima, segur. La de Gol, sí. Eh? Gol, keeper. Jo crec que deu estar en el nivell més o menys de Real. Bueno, te diré l'argument perquè vegis lo profundo que passa. Tracta d'un tio que no té un duro, juga a futbol, no. Torna bo, el duen a Manchester. D'un mexicà que salta a la frontera als Estats Units i comença a fer feina de... Picapedrer. De cuiner. I d'allà pues, comença a jugar a futbol i salta la fama i se fa famós i tal. Coño, els cuiners guanyen pasta. Bueno, qui li agradi a futbol, hi ha garantitzades escenes super espectaculars i tal. Però a qui no li agradi, pues, no hi vagi directament. És igual, poden veure un partit de... No, de la Lliga Espanyola no poden veure ningú. No, val que no. Qui li agradi un poc lleig, tampoc hi vagi. O sigui, vos ha d'agradar molt el futbol per anar a veure aquesta pel·lícula. Poden veure el resument europeu, bueno, de la millor jugada. Podria un dia a favor d'aquesta pel·lícula que... joder, ui, perdó. Que arriba moltes pel·lícules de béisbol, de rugby, de hockey. I ara ja n'arriba a una de futbol, no? Sí, per cas que li farem. Però per cas que li farem, més val que no m'hagués arribat. Hi ha col·laboració d'en Beckham a la pel·lícula. Bueno, perquè se faci, esto de més, perquè se facin pel·lícules de béisbol, de rugby, de hockey, no pot ser qüestió de que mos podem fer pel·lícules de dominó a la petanque. Però bueno... Ué, sí, pues una de petanque, si per què no? Si la pel·lícula és bona, benvinguda. Però si és un... Bé, si és un bodrio, no dic que estigui a ser un bodrio, però en té tota la pinta. Quines més pel·lícules s'estrenen? El habitante incierto. Va d'una pel·lícula, és una pel·lícula que va d'un home que no és així, que no és, i és per, vull dir, va d'una pel·lícula, va de, és molt curiós l'argument. Jo l'aniria a veure més per lo curiós de l'argument, del plantejament. Va d'un home que un dia toca la porta d'una persona, d'un tio, li demana per cridar per telèfon, no? I el tio pues accedeix. Jo diria que tenim el tràiler, eh? Tenim un tràiler? Ja, per mi que sí. No l'hem posat. No l'hem posat perquè en teníem molts. Vam gravar, però no l'he posat per avui. Què anava a dir? Ah, sí, ja m'he perdut. Ai, que coses. Pues anava de... aquesta pel·lícula, un home que se la demana perquè hi ha un tio que seva i quan hi plou i tal, pues l'home se des... i de repente pues el deixa tot sol un segon i quan torna el tio ja no hi és i no ha sentit la porta de que sortim ni res. Doncs el tio viu tot sol, que la acaba de deixar l'atlota, pues no sé, el tio es comença a pensar que el tio s'ha quedat dins seva però no el veu mai. I la història és això, tio, un tio que se pensa que hi havia un altre tio dins seva però no ho sap. I bueno, el trailer és bastant, te deixa bastant així. Sí. Jo, la veritat, jo si tingués qualcú que visqués que meva, per lo menos que de matins me prepari la llet amb el colacau i tal, sí. Igual, no? Que menos, ja que l'he de viure. Lo mínim. La pel·lícula està dirigida per en Guillem Morales, que és el seu debut, que havia dirigit curtmetratges i bueno, protagonistes. Pues no ho sé, Mónica López, que va guanyar el premi al millor actriu a Sitges, per aquesta pel·lícula. I ja està. I n'Agustí Villalonga. I ja està. Però n'Agustí Villalonga és el que fa d'home que no és, o sigui, que el veurem pot. Molt bé. Bueno. Jo crec que per això podrien haver parat una estrella així, tipus Ben Affleck. També té per no veure-lo. Segurament seria el millor paper de la seva vida. Una pel·lícula de terror... Bueno, jo no critic mai, eh? Una pel·lícula de terror psicològic. Dead things on the beach. I've been washed up on the beach. I've been washed up on the beach. Sí, bueno, i l'altra pel·lícula és Somne. Somne, una altra espanyola avui. Se n'estrenen moltes espanyoles avui. Dirigida per Isidro Ortiz, que va fer Fausto 5.0 amb la Fura del Baus, si vos en recordeu. Sí. I també guionitzada. Sí, l'ha vist? Sí. Jo no. Bueno, La Fura del Baus segurament és una pel·lícula curiosa, si més no. I els guionistes són en David Alonso i en Cristóbal Garrido, que van fer pel·lícules com Memòries de l'Àngel Caído i Más de Mil Caras i Más de Mil Càmeres velen por tu seguridad. O sigui, són un director i guionistes especialitzats en atmosferes tètriques. Inquietants. Vale. Ai, quin medi. La pel·lícula és en Nogoya Toledo, que està excel·lent com a protagonista. Està bé. Està molt bé. I no és Oscar Jaenada, que no sabe nada. Pedazo. Muy bueno. Qué bien. Bueno, la película, no sé, se va de somnis, de... Pues no sé, tío, una película. Mecánica. Venía aquí al programa a hablar con los chicos de esta noche. Bueno, ayer te sentí ochenta. Ayer te sentí ochenta. Te sentí un poco de asaltarlo. Ayer. Porque era un micro. Ayer sentí un poco de San Carlos, pero te canta. Andan teniendo ya. No, bueno, andan teniendo ya, nunca hemos puto por el mos. Sí. Jamás venía a tocar aquí a Palma una trogada. Bueno, i d'anant tenint de Johnson, pues, torna a tocar, va tocar en un claustre, va fer un concertasso i si qui no el va... Va ser un concert tan bo que fins i tot me'l va prendre un pal. Sí. Bueno, qui no el va poder veure... També lo va endofonar. En un claustre, sí, va endofonar, per cert, també. Qui no el va poder veure en un claustre aquest estiu, pues, el va veure a Palma a l'auditori dia 26. Toca les 9 i el preu està entre 30 i 35. Havent anticipat en un servillàs. Res, 4 duros. Bueno, o que li va agradar tant aquí, pues el pot tornar a veure, com de mon conegi un parell. Però tornaran. I a més, aquest senyor, n'Anthony and the Johnsons... Pues aquest senyor, perquè estàveu tant, pues aquest senyor, a més, ha fet la banda sonora, o té temes, a la pel·lícula, nova pel·lícula de na... Isabel Coixet. De Isabel Coixet. O de na Sara Polell. I de na Sara Polell. Que no és germana d'en Polell. No, no, ni cosina. Aquest senyor són con Grey Hope i Someone, és el tema de la pel·lícula. També és el tema principal de la pel·lícula. Na, la vida secreta de les paraules. La vida secreta de les paraules és el títol de la pel·lícula. Ai. Isabel Coixet és una directora. És una directora catalana, pues, que va de bon rotllito. Dirigeix pel·lícules espanyoles, però en anglès i amb actors inglesos. I molt bones pel·lícules. Pel·lícules que solen xerrar sobre el tema de la mort, el tema de la mort propera, com ahir a la darrera pel·lícula que us la vàrem veure. Pues, la de Mi vida sin mi. Mi vida sin mi, que tractava d'una dona que li deia que s'havia de morir en un parell de dies. Mesos. Un parell de mesos i decidia no contar-ho, però decidia viure, no? Perquè li quedava de vida en un... Bueno, fa una llista en tot el que volia fer, records... Ja no la contis, no, que la veïn és... La nova. Impressionant. La via secreta de les paraules. El Tim Robbins fa de malalt, i que Sara Polley fa de malalt, que xerra molt i que està superfet pols, en Isabel Coixet, Sara Polley fa d'una dona que la mojana, jo no hi sent. O sigui, jo no sé com escolta en Tim Robbins. Però bueno... Per això s'estimen. Les altres pel·lícules de la Sara, de Isabel Coixet, són coses que nunca te amaré. No, coses que nunca te dije a los que aman. En mi vida sin mi són un poc ensucrades. Si esto per mi és un poc menys ensucrades. Són pel·lícules lentes però molt profundes. No les aconsell per als amants de ciència-ficció o per als amants de... Qui vulgui anar a veure pel·lícules tipus... O qui s'esperi una pel·lícula tipus... què se diu? La de los coches tuneados. No, aquesta no. Pues que no lo veurà. És una pel·lícula molt profunda. I bueno, vos deixam amb la següent secció. La de relats musicats. La de relats musicats. Escriviu un altre jutgim i tot s'escolta. La tornem a posar. Secció, jutges, escriu, escolta. Una secció on vosaltres vos escriviu, nosaltres jutgim i tot s'escolta. El por qué vuela un avión o un volcán entra en acción. Bueno, pues ja estem dins la secció de relats musicats. Sí. I aquesta setmana tenim una, un relat molt interessat que està que me l'ha enviat, que no, que me l'ha enviat, espera, està per aquí Jordi Remolins. Jordi Remolins, ah sí, que me l'ha enviat des de Barcelona, perquè quan ja tenim pàgina web, tenim, hey, pàgina web, que la www.aixonosaixò.tk. Pues quan ja tenim pàgina a internet i mos poden escoltar arreu del món i de tot Espanya, aquest tio mos hauria d'enviar una foto, eh? Hauríem de demanar que li llemos en mi foto, pues sí. Un tio que tria Smoking the Water. Smoking the Water, què passa? Ja li val, ja, és una gran cançó. Pues aquesta pel·lícula, aquesta pel·lícula, aquest relat, sí, home, sí. Aquest relat està, és curiós, si més no, és curtet. I ha triat com a música Smoking the Water, que xerra d'un, ja veureu, xerra d'un incendi. Vosaltres també mos podeu enviar vostres relats, han de ser relats musicats, per tant mos heu de dir la música que voleu que acompanyi un relat, i bueno, podem passar a escoltar, aquest relat que se titula Poeta de destrucció massiva. Conscient de que mai aconseguiria de transcendir el seu àmbit local, degut a les limitacions de mitjans, la ignorància dels crítics i la poca cultura del públic en general, el poeta va decidir prendre la mesura més dràstica. Estava plenament convençut de que traient-se la vida tenia encara alguna possibilitat de ser venerat com el geni que ell pensava ser, tal com abans havia passat amb pintors, escultors, músics i fins i tot qualcun escriptor, que un cop morts rebia mil reverències dels pedants que anteriorment els havien ignorat. El percentatge de possibilitats que això passés se va exaurir a mesura que el foc amb el qual va decidir immolar-se consumia també el miler de pàgines que conformaven el manuscrit a la seva obra completa, juntament amb una carta on intentava explicar el perquè de la seva dramàtica fi. Ara arriba un moment que tots estàveu esperant. La meva secció. La teva secció. I ara sí. Ara ve la secció Seta Musical. I bueno, aquesta setmana, com estem un poc vagos, hem decidit fer... Has partit ja s'ha acabat l'estiu i farem un recopilatori de... Quants mesos tenim? Quatre. Quatre mesos. Fes un recopilatori de les millors cançons que hem posat durant aquests quatre mesos. Però bueno, com estem un poc vagos, com he dit abans... El que he dit ja no val per res. Hem fet una recopilació de lo que més mos agrada durant aquests 4 mesos de missió. I no és que estiguin per ordre de lo que més mos agrada, lo que menys, però bueno, hem posat lo que si realment mos ha cridat més l'atenció i començam amb The Ponies. The Ponies es van deixar al·lucinats amb un disc de rock que per lo menos a nosaltres ens recorden els bons moments musicalment parlant dels anys 90. Celebration Castle és el seu darrer disc i bueno, super recomanable de veres. Aquest disc, i com no, aquest disc havia d'estar entre lo que ja vàrem, entre lo millor de lo que hem estat escoltant d'aquests darrers moments, que són Rinoceros, des de França. Des d'on? França. Des d'on? País veïnat. This ain't the first time you out again. You spend your time without that dirty knife in a cubicle. Bueno, aquest disc de Rinocero és un disc entre el roig i el baix de lo millor que trobarem per animar la festa. You got them skinny boys staying at your place. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spend all your time smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle, in a cubicle. your face. You got them skinny boys staying at your place. I know you're sorry. I ara donant pas a Art Weapons. El grup de germà d'en Sol Sevigny, de la triu, que va protagonitzar la pel·lícula Kids, per exemple. Però bueno, té un grup que es diuen Art Weapons i que probablement sigui el grup que millor ha entès el que és la New Wave, Art Weapons. Tell you something, man, life is beautiful. Sing! It's fucking awesome. Life was meant to be awesome. Some of you life in the booth. Been long in the tomb, man. I això és un grup amb una mitjana d'edat de 18 anys. Això és Be Your Own Pet. Que només dos singles deixen molt clar de quin pal van. Damn, damn, leash. Stop dragging me around and around because it's hard enough to be my damn self. I aquest trio ja també tenen només un single, però vaya single. Criden molt, no? Impressionant. The Noisettes. Uah, The Noisettes. The Noisettes. Llevar tu programa. Oh, Pozi. Quina pena. Adiós, pues sí. Cone, corazón. Y esa comporatara. Con la derecha es una flecha. ¡El baile de la flecha! ¡El baile de la flecha! Los chifla dos. Bueno, el... això és la resposta en el reggaeton. Sí, el baile de la flecha. Bueno, ens despedim amb el baile de la flecha. Una cançó possiblement pinxable a Chivas. Sí, per exemple. Perquè no. Bueno, ens despedim. Avui no ha hagut la secció per les pèrdues del pop espanyol. Bueno, sí, tenim los chiflados. Tenim los chiflados. No, bueno, avui viem de xerrada... Havien de posar un concert de la banda trapera la banda del Río i però... fer la segona part. Haurà de ser la setmana tira. Però com esteu un poc vagos aquesta setmana... Un poquito. Sí. Bueno, recordeu-vos la nostra pàgina web, que espero que la visiteu, on podreu escoltar el nostre programa, no que no l'hagiu pogut escoltar en directe, que és 3W, això no és això, o sigui, això no és això, .teca. Vale, espero que entreu, que deixeu comentaris, que mos insulteu... La versió anglesa de la pàgina és This is not this. This is not this. O that is not that. .tk. Vale, això no sé si .tk. Espero que entreu, mos deixeu comentaris i mos fareu molt contents. Bueno, fins la setmana que ve, mos deixam el baile de la flecha. Chiflados. Ah.